धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना, ओके जानू तू दिन दिन ना। धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना, ओके जानू तू दिन दिन ना। ना समझ सी से जो मेरे गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना, ओके जरूर दू दिन दिन ना। चलू चल कुछ करते हैं, बढ़ते हैं, चल कुछ करते हैं। ये से जो मेरे गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना, ओके जरूर दू दिन दिन ना। जरूर चल कुछ करते हैं, हाल गिरे पड़ते हैं, जरूर धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना।